Żyjemy w szczęśliwych czasach. Ej, żyjemy w szczęśliwych czasach wbrew pozorom, ale niektórzy widząc krew wręcz posolą ją zamiast dać się goić. Ej, widząc, że swoich potrzeb nie mogą zaspokoić. Ej, słuchaj, taki stan ducha jest chory. Sami stanowimy tutaj wzory, bo żeby złapać szczęście trzeba gryźć trawę, ale dzięki temu to jest ciekawe. Możesz pieprzyć, czy pieprzysz moją sławę. Nie wiesz nawet, jaka to cienka krawędź. Jak robiłeś aniele, to cię opętał diabeł. Spoko, ja wiem, to nie jest słabe. Robię swoje, mój styl świeci jak diadem. Dalej jadę, jadę jak żaden inny. Silny jak nigdy, bo życie mam piękne i tobie też tego życzę. Od dzisiaj przychodź do mnie, jeśli zwątpisz w swoje szczęście. Przypomnę ci zaklęcie. Żyjemy w szczęśliwych czasach wbrew pozorom, chociaż niektórzy mówić tak nie pozwolą. Nie, bo stoją w miejscu i zawiść to jedyna rzecz, którą mogą przedstawić. Zgiełk, hałas, muszę biec gdzieś zaraz, aby jutro mieć te chwile tylko dla nas. Porozmawiajmy o wspólnych planach. Nie pozwolę dziś, byś była sama. Tak, chcę na stałe, dalej wejdź, wow. Wyglądasz dziś wspaniale, wiesz? Kilka wersów, ja versus ty w sercu mym. Bez ciebie to nie miałoby sensu, a tak chcę to robić, uwierz w to. Zmęczony, po koncercie zamówię bro i znów będę musiał kogoś ubiec, bo dzięki tobie mam siłę, żeby unieść to. Od dzisiaj przychodź do mnie, jeśli zwątpisz w swoje szczęście. Przypomnę ci zaklęcie. Nałóżmy razem ich, że szczęście nie ucieka, by nie można było dogonić go. Aha, aha, yo, ej, tak. Żyjemy w szczęśliwych czasach wbrew pozorom. Jeśli nie wierzysz, to spójrz wokół albo spytaj swojego dziadka, jak tam było, kiedy na ulicach rządziła armia. Tu wiele osób ci sprzyja, twoi ludzie. Możesz sam sobie pomóc, no i uciec. Prościej jest wziąć życie na kredyt, kiedy cały czas tak rośnie apetyt. Niestety wzrósł płaty, wzrośnie odsetek ludzi, którzy nie zapłacą swoich odsetek. I tak od setek lat goni człowiek tylko za tym, aby mieć ten lepszy model. Na szczęście nie ma recept, a te co są, masz już w swojej ręce. Jeśli dobrze poszukasz, to znajdziesz, że to jest nadzwyczajne. Mezo Tap Liner. Od dzisiaj przychodź do mnie, jeśli zwątpisz w swoje szczęście. Przypomnę ci zaklęcie. Nałóżmy razem ich, że szczęście.